لبروی تیپی که روان با تیپی که دورا و نو ابرید بای خواسیارن بمزوانه یاریگ و بنوال تیپی هومد رکابدین کر لیاریکه دا بلان بهوی شرگ لنیوان من دالکان رویده برای بری قطب خانه که یعن سزایانی دا بیاری نکردن بلان سر رای گلت پی کردن یاری زن زیرگ اوان هر لسر بلین خویان مابون که یاری نکن استاش برای بری که یعن سزاکانی لسر حل گرتنو اوانش مشق اکنو و مدوار لیاری گهاتو سر کون زور من سلامی بس بگم این آمادم دیست آماده با بکرکن لبین نزیل توب کنه ساب گره بزار بس بارم استفان که برای گولی تیبی علمه در وقت اما گولی که بوی ما بگت بینادم رامی هرگز بگت بینادم رامی بولی داری سرس بوا بوم نو هرگز ها بگیرا بحیز بری اکوتن اما چیا تیبی علمه دم شوی یاری اکن باشا باشا رامی یاری کردی توی پیو جوان نشان ادم باست تایی بینی اما فیلی چی زور نزیم نه تو توی چیب کهی تو زور بخرابی یاری اکهی ای محمود و انکان من اخیل اگر بو ایلی یاری کدا بسرتن داست کهوی ایما بهسترین لی ایوا ایما بهسترین چی؟ تو گاتا با تیپی کارو آکی زیرک هانی ایم ابری آمانه دا که زیرش تشار نکی نا پیم بله بلام رامی اوش چیز دور نشرین برام برمن اکم وقصم اکم بگو من اوی زیاری تو پی نازانه بوستن بوام هانت که بوستا رامی زیرک همش دیگه که بوی سر که بسر من ای پلانه که زیرک وانه بو کتی با کمان بشتینید نا نا نا توانه هرگیز نه علم بسر ایم دازان بید ها باشه من داور نکمان اخراب آخر چی رامی نه علم تو بکم لیبسه براستی زیاد زور پیره یا بلام هرگز نه هم شد که آبی بیا بینید بیگیا ها؟ ابی ما بزدی چی به زیرگ دنگا بخون چولا کن ها؟ ها؟ تو بکن زورا من افراد بی یاره چی زور جانو زیره نبه ده گول یاله تو مرد کندم یاره ده خوب دستو نادم تیپی علمت بمشوی یاری اکن جواز لگل یاری کردنی تیپی کاروان اما فیلی چی ناشرینه بجی بجی تیپی کاروان رامی تو سلامتی؟ بلای منی آنزه بفرو فیلن براستی اما یاری تو پیپینی زوران بازی ها ایزنی ایزنی ها او باید رگه اکی نبرام بری چاو بکم براستی همه شانازی بود تیپا که ایمه کلا گلتی پیچی آبا زیاری کن دی با یاری کن باشا ایمه هرگیز ندارین دی با همان دل خوش بین دی با دل خوش بین من دل نیام اما جهانی چی ورزشی ها زور سپاس رامی بجی تیپی کاروان بجی تیپی کاروان استاج نوری منا ها؟ زیاتر مشغل بکن تیپه چی زور بهیزم آفریم آفریم بێزار نابی هەموو ڕۆژە مەشەقەکەی ها؟ نا، زۆر تۆپ پێم خۆش ئەوێ، بەردەوام مەشقەکەم بۆیە ببم بە یارزارێکی زۆر باش. تێگەیشتم، منیش وەک تۆ بووم، بەردەوام مەشقم وەکرد. پێشتر یاریت کردووە؟ تا پۆلی پێنجی سەرەتایی بووم، هەمان ژمارەی تۆمە پۆشی، ڕامی، ژمارە دا. مەشق و ڕاهێنانی ڕۆژانە زۆر بەهێزە دەکا ڕامی. بێگومان، بەردەوام ئەم لە مەشق کردن. بەم شێوەیە توانی بەشدابی لە خولی تۆ پێی قوتابخانە سەرەتاییەکان. لە خولی قوتابخانەکان؟ بیرۆکەیەکی جوانە. تۆ ئەمە ناوێ؟ من ناتوانم. چونکە دڵم کونە ڕامی. چی؟ تا پۆلی پێنج بووم نەمازانی، بەڵام موعجزەیەک بوو لە ناکاو، چونکە تا ئەو کات یاری مەکرد، بەم شێوەت ناتوانم یاری بکەم. هەمەیە هۆکارەکەی من ڕامی. بەڵام گەر نەشتەرگەریت کە چاک ئەبیتەوە. ئاخە من زۆر لە نەشتەرگەیە ترسم، ناتوانم ڕامی. بۆچی ئەنجامی نادەی؟ ئەمە باشترە بۆ تۆ. تەندروستیت باشتر ئەبێ، ئەتوانی دووبارە یاری بکەیتەوە. من بەڵێنم بە برایەکەم یاوە کەوا نەشتەرگەری بکەم لە بەرامبەر یاریکردم لە خولی تۆپی قوتابخانەکان. ئەو یاریزانێکی تۆپی پێ و پێویستە لە یاریەکان سەر بکەوێت، بۆیە ئەبێ ئەو هەوڵ بە کەواتە پێویستە سەر کەوێ لە یاریەکان سەر ڕای هەموو شتە بەڵێ. ئاه، تێگەیشتم، زیرەک لەبەر ئەوەیە ئەوێ سەرکەوێ لەبەر براکەی. تێگەیشتم، تندروی زیرەک بۆ هۆی براکەیەتی. ئەوێ پەیمانی براکەی بپارێزن. زیرەک هەوڵەیە ژیان یاڵوو ڕزگار بکات. کەواتە زیرەک ئەوێ لە گشت خولە ناوخۆیەکان سەرکەوێ. ئایا تۆ ئەمە زانی ڕامی؟ یاریکردن بە تندروی زۆر هەڵەیە، بەڵام من گلەیی لەو ناکەم کاپتم شاو. دەی، با بەردەوامین لە یاریەکە تا کۆتایی. ئامادە بن. دەی باشە. بەڵام گەر هاتوو لەم یان سەر نەکەوتن. بەڕاستی شتێکی ناخۆشە، هەرەبێ زیرەک سەرکەوێ باڵێ. زیرەک متمانەی بەخۆی نەماوە، هەرگیز لە یاریەکان سەر ناکەوێت. ژیانی هەڵوو بەم یاریەوە وەستاوە. ئەگەر هاتوو لەم یاریەدا سەرکەوێ، ئەوە نەشتەرگەریەکەی ئەنجام ئەیات. بەڕاستی شتێکی سەختە بۆ ئێمە. نەخێر، ناتوانم. سراتوی ئەرزانەکان بەزەیتان بە دوو براکەیەت. گەر جان چێ بڕچێتاون کردە لەم یاریدا هەرگیز سەر ناکەوین. سەر ناکەوین. دەی بچوڵێن تۆپەکاڵ ئێم. ئۆ یاریزانانی تیپی کارۆ بە ئاسانی واز لە تۆپەکە هێنن. ئارام بەسدار بگەڕێنەوە. نا، هەرگیز نام شو بکەیت. ئێدانێ چی تریت ئەوێ؟ باشە. مامە بگرا. ها، ئەبێ ڕایگرێ. ئەمە بەشێکە لە یاریەکە. هەرگیز بەسەرمان داسەر ناکەوی تۆ. ما تۆپەکە بگرە یاری. داوا لێبوور نەکەم، بەڵام ئەگەر سەرکەوتین چیەکەن ئێوە؟ دەی بگەڕێنە بۆ شوێنی خۆتان. بچوڵێ دەی. بۆچی قسە ناکەی بەشدار؟ ئارام. ئێستاش کاتی گۆڵی دووەمە. ئاگەدار بە، بێ لە ڕامی تۆپەکە بخات. تۆپەکە بۆ منە. بۆ منە. بخیر ئەی ڕاکە زانە ڕامی. زۆر جوانە، ئەمجاریان گوڵێک تۆمار ئەکەم. چی؟ بەنەفرەت بی. زۆر باشە کافتن شراوە. توش زور باش بید رامی چون اتوانم فیلم لیب کن چون براکم چی تن بسر هاتوه؟ ها؟ بیست با توش خروش رو یاری بکن بلام کاتک ایما بیر لحالو اکینوه؟ بلام اگر ببی ها تو رانت من او حالو زور تو را بیار ریان رامی راست اکاد پیوسته لسر من هول باین چه برچه چه خواهن و جهانه چه ورزشی یاری بکن بلام هاو ریان ایما او اکین حالو او یاریش بیتوان سیر بکن اوی لسر ایما بی اکین لیاری کن ایما با تند روی یاری نکن بله رامی راست کات هاوریان زوری یاری کردن من ازانن کاتی گیاریان نگل اکن بایست بردامی لیاری کردن سرکتنی دوران من اکو یکن حال اکی باش این لیاری کردن راست اکن ببی علمت یاری تن نگل اکن برام ایو ناتن بچاچی یاری بکن چون که اوان به ایزن واب زنم ایو دو براتان ایو سر را لگل بکن بله ایو سر به ایزن تو ما بسته چیا ها؟ اد بینم آماده باشر کردن راوز که گابه لگل مکه اوه هنی کلیچی زور باشا بیت آلین بوستا هستا که این ببین به دشمین یک تره ها؟ ها واز بینه بچ کن ها آی تو با چی واد کر هی نفا مالا فیتی هانی تو گمزه هانی چی؟ از اکی نفا بگرا بگرا کارتی سور؟ ها؟ کارتی سور؟ یارزانی تیپی کاروان، بود دروان، شمار ساز، دای! بوستا، کس لیمه هیز ستشن آروان نکردو درباره هر یارزانی یاری توپی یاری چی روش برزا، ایرز ناک آل سکوتی وابکی، ایستاز بود دروان همه تو تی آلی ها؟ هانی، اگه تاپا پیز ببری آرگای نابجوان او سادری اما سانی تویا بگو من ایستا تیپا کمان ای بناوا هانی اگر اتو منو هانی یاری که دادر کرن اوقات ایو بنو یاری زن یاری اکن ها سرکوتم بداز نه اینید بنو یاری زن مالا ایما هدی سر ناکوین هاو ریان هشتی گروپا لیاری که او ایما ناکشینو و تابتی استا رامی راز اکاد نو یاری زن ارچی یازده یاری زن هل ناگرن هانی و آری ولا من لا تانه استا استاش رول ایو امیا هان مامدن لیاری که تیگیشتن تن آه براستی و شکانی زور جوان بو استاش جمعی دوام دست پیکاتو آیا تیپی کاروان بارو دوخه که بو خویان اگورن سودی لیور گرن استاش هم میتان آماده بندای توپکا بخیره بولای من حالیا تیگه ایستی ها ابی زیرگ مبستی چی بیلم از سکوتانا دم اکی پلتان هیا بیوست تیت تواز نه هاون اگر چاره که ترواتا کرد آو بسو تلتا هایم تیگه ایستی نفامینا زور باش زیرگ تو زیرک تو داونی برد نکم کم نیاری کم تیک داد داونی برد نکم گوران برو شونه با تالا کبرو بولای چپا زور باشا بویاری زرانی تیپی کروان الله زور باشا بزی تیپی کروان بزی من افراد بید هیلی برگری کردن مازو لحاظ با بوی درچونه فرزاد چاو دیری زیرک بکن فرزاد برولای زیرک فرزاد چاو دیری زیرک بکن فرزاد باشا زور باشا هانی بیروکوی چی زور باشته بگو من ام توپا زور باشا بومنا خیره توپا کت بلا سرنگ نه فرزاد بخیره ای توپا کت بلا سرنگ نه فرزاد بخیره ای من چون اتوانم ام کاره بکن دلم گل بکی هرچیز بام نیچه بیلن بو کامل عروت رو بکا ها منی شیوان ها بو بورن ایچی یک کپن آرام برو بلن تاپی ایم هرچیز نه علم گلشتر تو مار بکن ورتان آبرز به آه زردوانا ورتان آبرز به هی زلق سکانی من دوباره مکه زر زور هی زلق سکانی من دوباره مکه زر زور زور باشه بایر زرانی تیپی کرو الله زور باشه باش تاو ديري رامي بكار ايش يا رزالة كام بنا كار رامي ببنو این تیپی کاروان کمترین بلام لجه میدیوم زور بیرسترین ابی اما هوکاری چی بیر بداوی نبردنو با تو رامی کسم نبینی وکو او سور بی جوانا بردوان بنی اولا مگر افیر بسا اما فیل تو زر دوباره نکن یوا نه هلم گل بکی او زو جوانه تو پکر رامی لناو گولا گول یکم یا تو مارکت وای لمیاری دل خوش کرا تو خالی تر با تی بیکاروان بیکنو یبی برابر من تنها بنو یاری زن یاری خم دست زور من لبردست دانیه تو پکا بگر این نوا بیست گولش تو تو مار که در شویده با همو اولیک بیاری خم ها بیگیرا براستی شاو و زور بسختی توانی پارزگاری لگولا کیب کرد اما لیدانی کتایی ها بیگیرا براستی شاو زور بسختی توانی پارزگاری لگولا کیب کرد گوپکا با من آلیو ابی ام توپا بگرن موبان شوید بی رامی آی سرم سور آی دکا با فیر آمدن هرش برن تاکو گو تو مارم کندی زور باشه بو یاریزان هلی تیپی کرو الله زور باشه برو پیز برو نی فالوان هم هرش بره هم اینو گل بکن دیالین یاریزان هکن دو گل نزی کن دو گره نو شوینی خودتن دوان تن نگر توپا کدامه گل منه گل بچوالو سر خوری دخرا کدر بو هیرا لسر خو یاریب کا او اخر کی یاری کا کوتایی هاول ادم یاری چی پاک کین بوتا او فرنی یاری کا بنا فردید اما فیلی چی دیرا اما فیلی کی تازه یوا دارم بر شیویک به سر کوی الو بوتی با جاش خوراشا یاری نکرتا کتایی هر وکو تیپی کاروانت بینی الو دای سیرکا بام شوه یاری توپی پی اکریه دای سیری من که دای سیرم که بریا کم دوامه که شما زربم تکایا بوی داولی کم بچیانه چی ورسی و یاری بکی دی گوره دو پکم بو حالیا وامه که شما زربم زور باشه کابتن خاش برو هیرش بردن ابی گوله کتر تومد کم Not one of the other guys that are in the middle of the game. نرجیز ها براستی اولی لانی که درخ دفا او رامی با لدانی سر برز با لدانه چی زو جان با نو گل دستان خوش ایو زور باشین زور باشه با یاری زنانی تی بیکر و الله زور باشه او دوری افسر من تو مرکن ایمانه دور رای سر کوتی داولی بردو نکم چونکه امه هریک خراب من انجام ده ببوره با پیچوانه وا چی؟ ماوه چی زور بو یاره چی وا سنز راکشم نبینو براکم وا لیکردم جاره کتر یاری توپی پیپ کم وا هلو بوی رازیه بم لسن انجام دانی نشترگر یکم براست بله بله همه دوباره هریب کم و جیر رامی لسن اتا هست پیدا کم وا کس نخوش اگر رام نو گرید زیر اگر لیل پیه گای А чё лик ты, дряка? Зор спас был то, Рами, зор спас! Прости, Дань, пьяным. Зор, каверик и зор без вид, Рами. بهوی چشه چه خزانی و بشه توشی کشه ابید بو اولی واز لیالی کتی مرهنی که خوشی اویز آیا ام کشه یا ابید چی بی ورامی و شاهو یاری زنانی تی پی کروان رایا چی ابی بران بر بامشتر آیا ام کشه چار سر اوی شاورمانی ابقیده حدودن خواهی مدرامی